Het Russische leger is er na een jaar oorlog zo slecht aan toe dat het dit jaar geen grote gebieden meer kan veroveren in Oekraïne. Dat zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Verliest Poetin die oorlog? Daarover ga ik straks praten met oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. En 2/3 van de jongeren weet niet dat er woensdag verkiezingen zijn. Cabaret-trio De Kiesmannen probeert daar iets aan te veranderen met theatervoorstellingen en video's op social media. Jochem Jordaan en Fien Reerts van De Kiesmannen zijn hier om daarover te vertellen. En is het NOS Journaal. Katrien Straatman. De dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in een gebedshuis van Jehova's Getuigen in Hamburg is een man van 35 die eerder lid was van de gemeenschap. Heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie. Er lopen nog verschillende onderzoeken naar hem, zegt correspondent Wouter Zwart. Onderzoeken lopen nu momenteel ook naar aanwijzing dat de man al langere tijd mentale problemen had. Woede zou hebben geuit tegen gelovigen. Er is in het verleden ook wel eens een anonieme tip over hem binnengekomen. Er is dan volgens protocol regelmatig bij de man thuis gecontroleerd. Toen is er eigenlijk niks zorgwekkends opgevallen. De dader was daarom ook niet bekend als een potentieel gevaar. De schutter had een wapenvergunning en schoot met een semi-automatisch pistool 7 mensen dood en zichzelf. Een politiek en terroristisch motief worden uitgesloten. Minister Kuipers houdt er rekening mee dat de zorgkosten de komende tijd flink kunnen stijgen. Hij zegt dat na aanleiding van ramingen van het Centraal Planbureau, die erop neerkomen dat mensen van €138 per maand nu naar een premie gaan van zo'n €175 in 2027. Kuipers wil niet ingaan op eventuele premiestijgingen, maar verwacht wel dat de zorgkosten fors omhoog gaan, onder meer vanwege duurdere medicijnen. Hij zegt dat koste wat kost moet worden voorkomen dat mensen zorg gaan mijden die ze nodig hebben. De 3 tieners die gisteren na een klopjacht door de politie in Rijsbergen zijn aangehouden komen uit Rotterdam. Ze zouden in België een wapenhandelaar hebben overvallen. De samenwerking tussen de 70 agenten onderling verliep slecht door het haperende communicatiesysteem C2000. Op Texel hoeft voortaan toch geen toestemming te worden gevraagd voor film, radio en televisieopnames. De burgemeester was boos over tv-opnames waarbij onverwachts helikopters werden ingezet en wilde een meldingsplicht, maar de gemeenteraad is ervoor gaan liggen. En vanwege de gladheid zijn op meerdere plekken in het land ongelukken gebeurd. In 2e Exloërmond in Drenthe botsten 2 auto's op elkaar na een slippartij. En ook in Friesland en Noord-Holland zijn meerdere aanrijdingen geweest vanochtend. De Chinese president Xi Jinping is vandaag in het Volkscongres herkozen voor een 3e termijn als president. Alle bijna 3000 aanwezige leden stemden voor. Normaal moet een Chinese president na 2 termijnen van 5 jaar de weg vrijmaken voor een opvolger. Maar Xi heeft er zelf voor gezorgd dat hij kan aanblijven, zegt correspondent Sjoerd ten Daas. 5 jaar geleden de grondwet gewijzigd om dit mogelijk te maken. En je hebt dit natuurlijk ook nodig als je pretendeert een democratie te zijn. Bij de aftrap van dit volkscongres werd ook gezegd: dit is 's werelds grootste volksdemocratie in actie. Eentje waarin iedereen is vertegenwoordigd. Ja, als je dat dan pretendeert te zijn, dan moet je ook zeg maar alle stapjes volgen die bij dat proces horen. Op het partijcongres van vorig najaar werd Xi al herkozen als leider van de communistische partij. En daarmee heeft hij in China nu de volledige macht in handen. Reizigersvereniging Rover wil proberen de vastgelopen cao-onderhandelingen in het streekvervoer te doorbreken. De vereniging heeft werkgevers en vakbonden uitgenodigd voor een gesprek maandag in Utrecht. Alle partijen hebben toegezegd te zullen komen. Rover hoopt zo nieuwe stakingen voorlopig te voorkomen en ziet het liefst dat het gesprek ook leidt tot een cao-akkoord. Medewerkers in het streekvervoer eisen forse loonsverhogingen en daardoor zijn al wekenlang stakingen. Ook vandaag valt waarschijnlijk de helft van de ritten uit. Het weer. In het zuiden is het vrij zacht en valt er regen. In het noorden is het een stuk frisser. De wind neemt vanmiddag in kracht toe en draait naar het noordwesten. Het wordt kouder en de regen gaat op steeds meer plekken over in sneeuw. En vanwege de winterse buien heeft het KNMI code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt in ieder geval tot morgenochtend 11 uur. Nou, wat een omstandigheden zeg, met sneeuw en gladheid. Dennis Mooi, wat heeft dat voor gevolg op de wegen? Op dit moment niks. Dat was vanochtend in het noorden, Humberto. Oh. Later vandaag in de rest van het land inderdaad weer sneeuw. Dan moet je gaan opletten. Aan de Noord-Hollandse kant van de Afsluitdijk is er een storing bij de Stevinsluizen. Daarom is de brug daar gestremd. En daarom is de A7 dus bij de Stevinsluizen in beide richtingen dicht. Omrijden doe je in beide richtingen via Almere en Emmeloord over de A1 en de A6. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. Een kwartier vertraging tussen Papendrecht en Gorkum. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Terheide en Knooppunt Hooipolder ook een kwartier vertraging. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider, dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Koffers gevraagd. Heb jij een koffer met een bijzonder reisverhaal? Phoenix, het nieuwe museum in Rotterdam, zoekt koffers. Kom naar de inzameldagen in Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Eindhoven, Heerlen, Zwolle en Middelburg. Kijk voor de data en aanmelden op phoenix.nl/koffers. Tot dan. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Kies je partij voor het recht van de sterkste. Of kies je partij voor de dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur... Jongeren met theater warm maken voor verkiezingen. Dat is wat cabaret-trio De Kiesmannen doet. Jochem Jordaan en Fien Reert zijn hier om daarover te praten. En het gaat ook natuurlijk ook om video, ook nog eens. Hè? En om 2:30 is Peter Heerschopper met zijn column van Peter met Liefde. Tipje van de sluier, Peter? Vrouwen. Oké, pas op wat je zegt. Daarom. Oké. Maar nu eerst de staat van het Russische leger na ruim een jaar oorlog. Want te weinig materiaal, te weinig manschappen, een slecht moraal, slechte leiding. Het Russische leger is niet in staat om dit jaar nog veel terrein te veroveren in Oekraïne. Dat zei de overkoepelende baas van alle Amerikaanse inlichtingendiensten, Avril Haines, vannacht bij de presentatie van de jaarlijkse dreigingsreportage voor de Senaat. We do not foresee the Russian military recovering enough this year to make major territorial gains. But Putin most likely calculates that time is on his side. And prolonging the war, including with potential pauses in the fighting, may be his best remaining pathway to eventually securing Russia's strategic interests in Ukraine. Marten Kruijf, oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten. Haines zegt dus eigenlijk, ze ziet het Russische leger niet voldoende herstellen om groot gebied te veroveren. Dus Poetin gaat vooral tijd trekken. Is dat de analyse die u ook deelt? Trouwens, ze zeggen jij tegen elkaar. Dat zien we eigenlijk al een aantal weken. Dat het Russische leger niet in staat is om materieel technisch gezien weer terug te veren. Ze gebruiken oude tanks, tekorten aan munitie. De doctrine die ze hanteren is ook heel ouderwets, met massaal aanvallen die eigenlijk tot weinig reiken. En het leiderschap en het moreel van de troepen is ook niet echt hoog. En dat verander je niet zomaar. Dus de enige keuze die Poetin heeft, is, hij weet dat hij de oorlog dit jaar niet gaat winnen, is op tijd spelen. En hoopt dat de steun van het Westen aan Oekraïne uiteindelijk gaat afbrokkelen. Dat is het enige wat hij kan doen. En kan je zeggen dat als je materieel zo'n probleem is en de logistiek een probleem is, dat je kan mobiliseren wat je wil, dat dat dus helemaal niet gaat helpen voor de Russen? Ja, menskracht gaat niet helpen, want je moet ook mensen kunnen uitrusten. Je moet ze kunnen oefenen en je moet ook kaderleden hebben, officieren en onderofficieren, die ze kunnen trainen. En op dit moment is dat er allemaal niet. Dus hij is echt bezig met een soort doorkijk over de komende jaren, waarin hij de tijd neemt om zijn troepen weer helemaal up-to-date te maken. Hoopt dat de steun van het Westen afbrokkelt. En dan kan hij deze oorlog, als hij nog aan de macht is, alsnog mogelijk winnen. Ja, mogelijk winnen. Ik weet dat je in een podcast hebt gezegd samen met Peter van Oem dat Rusland die oorlog eigenlijk helemaal niet meer kan winnen. En zeker niet op korte termijn. Maar kunnen ze hem wel verliezen? Ja, dat is dus de vraag. En dat hangt zich af van wat kan Oekraïne eigenlijk op dit moment. Want ook Oekraïne kent grote problemen met aanvoer, logistiek, munitie. Leidt ook verliezen, omgeving Bakhmut. Dus eigenlijk het grootste vraagteken wat we hebben is, wat is het offensieve vermogen van het Oekraïnse leger? En hoe gaan we dat de komende maanden zien? En dan weten we ook waar we eind van de zomer staan, of Oekraïne deze oorlog wint. Of niet? Ja, we praten erover omdat die overkoepelende Amerikaanse inlichtingendiensten dus een rapportage hebben gedaan bij het congres, bij de Senaat is het, April Haines. Kan er ook nog een politiek belang achter zitten om de Amerikanen in een bepaalde richting te duwen, zo'n inlichtingenrapportage? Ja, dat zou kunnen en dat is ook wel eens gebeurd in het verleden natuurlijk, hè, met massavernietigingswapens in Irak. Maar ik Colin denk het Powell, niet, ja. Want het beeld wat je ook... Ja, precies, ja. Maar het beeld wat je ook ziet in andere diensten in Duitsland, in Nederland en Engeland is eigenlijk wel hetzelfde. De Russen hangen echt aan het elastiek als je praat over logistiek, moreel en materieel. Oekraïne ook een beetje. Dus dat beeld dat is wel best consistent tussen de verschillende landen. Is dit ook een kans voor Oekraïne? Kijk, de Oekraïners worden heel erg bevoorraad door het Westen met wapens. Hun staat is ook een beetje onduidelijk, hè, wat je net aangaf. Maar tegelijkertijd, als de Russen dit inderdaad niet kunnen en inderdaad zoveel materiële problemen hebben en logistieke problemen, zou je ook kunnen zeggen, het is een kans voor de Oekraïners. Of is dat te simpel gedacht? Nee, dat zou het zeker kunnen zijn. Als het Russisch offensief niet van de grond komt en de Oekraïne krijgt de middelen van het Westen en zijn in staat om ze snel te integreren binnen hun krijgsmacht, dan zou me niet te verbazen dat ze net als afgelopen zomer weer offensieve operaties zien van het Oekraïnse leger en dat ze zelfs delen van de Donbass terug kunnen veroveren. Mij zou dat niet verbazen. En vanuit militair standpunt, hè, stel dat je op de grond het niet lukt en met conventionele wapens het niet lukt, met de tanks het niet lukt, je logistiek gaat naar de knoppen, moet je dan die dreiging die hij eerder heeft uitgesproken met nucleaire wapens, moet je dat dan meer of anders bekijken? Dus meer serieus nemen of anders bekijken? Ja, je moet het sowieso serieus nemen. Maar ik denk zelf, zolang de gevechten rond de Donbass blijven, dat de inzet van kernwapens absoluut een no-go blijft. Het zou wel eens anders kunnen worden als we ook naar de Krim kijken. Dus ik denk zelf niet dat offensieve operaties van Oekraïne dit jaar ook richting de Krim gaan. Dat zullen ze in de Verenigde Staten ook wel tegenhouden. Wat is militair gezien op dit moment de grootste uitdaging voor Poetin? Eigenlijk is het moreel van zijn troep en het leiderschap. En dat zie je ook, want er is heibel binnen het Kremlin, tussen het normale, reguliere Russische leger en Prigozhin met zijn Wagnergroep. En dat duidt eigenlijk op oneenigheid in de top bij het Kremlin. En op de grond hebben de Russen heel veel ervaren officieren en onderofficieren verloren. Dus ze ontbreken ook gewoon kwalitatief kader om ook operaties goed te kunnen plannen en uitvoeren. Waar ik ook nog wel nieuwsgierig naar ben, want wat is het? Vorige week kwam in het nieuws dat Zelensky ook een aantal topmilitairen had ontslagen. Terwijl wij dachten dat het eigenlijk best wel goed ging met de leiding in Oekraïne. Wat betekent dat als je je militairen ontslaat binnen die oorlog? Ja, dat is altijd moeilijk, want de vraag is waarom doet hij dat? Bij Zelensky weten we ook dat hij ook een probleem heeft met corruptie binnen de krijgsmacht, dat hij daartegen optreedt, dus dat zou ook kunnen. We zien wel dat zijn twee beste commandanten binnen de landmacht, die zitten nog steeds vast in het zadel. En hij laat ook eigenlijk de hele operatievoering aan die twee mensen over. Dus wat dat betreft geeft hij ze wel vrijheid van handelen. Dat is een beetje anders dan wat Poetin doet. Die dirigeert echt centraal vanuit het Kremlin en dat helpt niet. Maar als twee vaste mannen blijven zitten, is dat een indicatie gezien de Oekraïnse hiërarchie dat de militairen eigenlijk dat advies hebben gegeven aan Zelensky, of is het de burger die de militairen ontslaat? Hebben jullie daar enig inzicht in? Ja, nou, wat wij zien en alle indicaties zijn dat Zelensky groot respect heeft voor het vakmanschap van de militairen en eigenlijk zegt wat ze moeten doen en waarom, maar vooral niet hoe. Daar blijft hij op afstand. Oké, want dat is het aan de militairen en het oordeel van de militairen. Precies. Dank. Luitenant-generaal Mark de Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I Het Noorwegen duo Nico en Vince met Am I Wrong. En meer dan 800 miljoen keer gestreamd op Spotify. Bizar grote hit. Nieuws via de NOS nu. De etappe namelijk van vandaag in de Franse wielerkoers Parijs-Nice is afgelast vanwege extreem weer. Volgens de organisatie kan er niet gekoerst worden omdat het veel te hard waait. Maar ja, wat is dat, NOS-commentator Maarten Ducro, veel te hard waaien? Ja, ja, dat is maar net om weet aan wie je dat vraagt. Ja, nou, ik vraag het aan jou. De moeder van die renners vraagt, ja... Kijk, ik ben een oude Zeeuw en ik fiets niet meer. Dus ik zeg van, nou, dat moet wel heel hard waaien. Wil het te hard waaien. Maar toen ik nog renner was, toen vond ik het al heel snel reden om dingen af te lassen. Slecht weer, daar had ik ook een hekel aan, hoor. Ik was een mooi weerrijder. Glimmende spaken, de zon op mijn kop. Maar ja, ja, ik heb de beelden gezien. Het is inderdaad, er liggen bomen over de weg. En je zal het maar gebeuren dat er een tak in het peloton waait. Dat is natuurlijk niet uitgesloten. Ja, dan wordt het lastig. Gebeurt het überhaupt vaak dat wielerkoersen worden afgelast wegen het weer? Ik zie het niet zo vaak gebeuren namelijk. Maar dat zegt niks dat ik het niet zie. Nee, het meest indringende voorbeeld wat ik daarvan heb is natuurlijk toen de Tour beslist werd in 2019. Toen was er een aardverschuiving. En toen kon Bernal de Tour winnen. Op het beslissende moment werd hij achtervolgd door Kruiswijk en zijn ploegmaat, de Plus onder andere. Ja. En dat kan je nog wel herinneren, is die reed prachtig in het zonnetje. En ze hebben Bernal wel 10 keer moeten zeggen dat hij moest stoppen. Hij zegt, ja, ben jij helemaal belazerd? Ik ben hier de Tour aan het winnen. Maar toen kwamen ze beneden en toen bleek dat inderdaad de halve berg naar beneden was gekomen. Dus dat was echt een voorbeeld. En we hebben het natuurlijk met Milan San Remo gehad. Die werd gewonnen door die Duitse sprinter. Maar dat was ook nadat ze de eerste 150 kilometer voor de Turchino in de bus hadden gezeten. Het hebben ze alleen het laatste stukje langs de kust gefietst. En zo zijn er een paar van die voorbeelden, maar dat zijn echt hoge uitzonderingen. En het is me nogmaals maar net hoe je het bekijkt. Zullen we eens even kijken nog naar die koers zelf, Maarten? Want eerder deze week werd Vingegaard van Jumbo-Visma, de kopman, verslagen door Pogacar. 46 seconden achterstand in het klassement. Zie je dat nog goed komen voor een van hen? Voor wie eigenlijk? Voor wie komt het goed? Nou ja, wat hier duidelijk wordt is dat Pogacar geleerd heeft van zijn verlies in de Tour. Toen was hij wel heel erg druistig, om het maar in Vlaams te zeggen. Hij reageerde toen op alle aanvallen, waardoor hij later dat terug moest betalen met rente. En werd hij gelost op de Granon en was hij echt over zijn hoogtepunt heen. En nu heeft hij netjes gewacht. Ja. En toen lokte hij daarmee Vingegaard uit zijn tent. Reageerde hij erop. Ik zag later, ik weet niet of je dat ook gezien hebt, nog een fotootje. Zit hij in het wiel een beetje te lachen. Ja. Dat vind ik natuurlijk wel... Ja, dat vind ik niet heel erg sportsmanlike. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dus hij zat daar echt gewoon revanche te nemen voor de Tour. En hij voelde dat hij beter was. En Vingegaard heeft zichzelf opgeblazen, want die wilde per se mee. Je zag hem harken. En ja, ik weet niet of jij wel eens in die situatie bent geweest, maar als je jezelf dan hebt opgeblazen, je bent iets te ver in het rood gereden, dan rijdt iedereen je daarna voorbij. Want dan moet je opgeven en dan is het voorbij. Maarten, heb je 46 seconden verloren. Ik ben echt het slechtste voorbeeld wat je kan geven. Want ik ben nou opgeblazen na 10 kilometer fietsen. Ik kom niet eens. En heb je dan nog nooit doorgereden? Toevallig zit ik hier met Peter Heerschop. En Peter Heerschop en ik hebben, een kleine 2 maanden geleden, 3 maanden geleden... een koers gedaan van 50 kilometer. Een koers, ja. Ja, toen heeft hij me nog geholpen door mijn band te plakken. Maar ik kan echt niet fietsen, Peter, toch? Nou, het viel mij reuze mee. Oh, nou, ja. dat zegt nou, ik vond dat je mooi op je fiets zat. Maar qua snelheid viel het reuze tegen, ja. Het was niet te doen, het was verschrikkelijk. Maarten, ik wil nog iets bij je voor neerleggen. En ik weet, jij bent niet verantwoordelijk. Je bent maar onderdeel van een heel groot schip waar nu heel veel gedoe over is. Maar ik moet zeggen, ik ben vanmorgen wel even geschrokken van een column van Marijn de Vries. Zo. Stel je voor dat je in dat sfeertje van NOS Sport de leuke tv-analist moet zijn. Hoe heb jij die column gelezen? Voor de mensen die niet gelezen hebben, Marijn de Vries beschrijft dat ze bij de avondetappe was en dat een collega van Studio Sport was haar chauffeur. En die was constant bezig met vrouwonvriendelijke opmerkingen. Het ging over, ik ga het gewoon zeggen zoals het er staat. Het zijn niet mijn woorden, dames en heren. Misschien luisteren de kinderen, maar dat is wat er gewoon gezegd werd. Ze zat constant naast iemand die zei, die heb ik geneukt en die heb ik geneukt en die ga ik neuken en hup, en die moet nog geneukt worden. Daar kwam het op neer. En ze voelde zich heel alleen in die sfeer. Wat dacht jij toen je die column las? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel erg van schrok. Want ik was natuurlijk ook in die Tour de France. Ja. En ik heb Marijn de Vries meermaals meegemaakt. In Firenze met het wereldkampioenschap en noem maar op. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets... ze heeft het gemeld en dat er dan niks mee gedaan is. En het gaat zelfs zover, want ze wint er geen doekjes om in die column. Ik kan zo achterhalen wie dat dan geweest moet zijn. Ja. Dus ik was eigenlijk al bezig. Ik werd ernstig gestoord door jullie telefoontje dat ik iets moest gaan vertellen over de prijs. Niet, want ik denk, ik moet weten wie dat geweest is. Ben je erachter? Dat vind ik... Nee, ik ben dat aan het uitzoeken. Want wie zaten daar allemaal aan tafel? Wie hadden daar een auto? Dat waren er niet zo gek veel. Nou, ik heb mijn rondeboeken, heb ik nog. En dat zijn meer mensen nu aan het uitzoeken. En eigenlijk, wat je nu krijgt, is het shaming en blaming. En dat komt door dat geneuzel natuurlijk. Sorry dat ik me daar zo rechtstreeks in uitdruk. Maar ja, we moeten het nog uitzoeken. We houden het anoniem en weet ik wat. Het enige wat nu helpt, is namen en rugnummers noemen. En de feiten boven tafel krijgen. En kijk, met zo'n column maakt ze natuurlijk sfeer. En die sfeer was al heel slecht. En nu krijg je natuurlijk alle nekharen overeind en iedereen in de verdediging. We moeten het gewoon blootleggen. Dus eigenlijk wat Jack van Gelder gisteren deed... wat Jack van Gelder gisteren deed, dus zeg maar... to come forward, om te laten zien wat hij gedaan heeft. Of althans, dat hij ook betrokken is in ieder geval 2 meldingen. Dat vind je heel goed. Ja. Dat moet nu naar voren komen. Alleen, Kijk, dat, nu kom je op het interpretatieverschil. Jack ligt met zijn sigaar in bad en die zegt, kom er even lekker bij. Ja, hij vindt dat een leuke grap. En er zijn mensen die daar heel anders over denken. Zeker in het huidige tijdperk. Ja, dat moeten we met elkaar zien uit te vinden, hoe we daar nou naar moeten kijken. En met dat shaming en blaming kom je bijna in het juridisch bereik. Heeft hij het gedaan of niet? En moet hij nu voor zijn leven geschorst worden? Ja. Jongens, het wordt heel moeilijk om dan nog een normale verhouding zien te realiseren. Want we moeten er hier wel doorheen zien te leven met z'n allen, zodat we weer een beetje normaal kunnen gaan doen. Ik ben ook nieuwsgierig, hè, want ik heb er ook natuurlijk 12 jaar gewerkt. Dus ik ben echt heel nieuwsgierig wat voor verhalen naar boven komen. En ja, het verhaal gaat dat misschien morgen in de Volkskrant iets staat. Maar het hangt nu boven de markt. En dat is voor zowel slachtoffers als anderen is dat natuurlijk heel irritant. Maar heb jij niet het gevoel dat je iets gemist hebt? Of heb je er ooit iets van gemerkt? Nou, daar heb ik natuurlijk, want ik was gisteren bij de NOS. En zo meteen met Parijs-Nice, als die niet was afgelast. Dus ik heb daar contact en de hele boel staat er op stelten. En wat ik weet, dat is wat aangevoerd wordt van de dynamiek. Er is een deadline. De uitzending begint nu. 5, 4, 3, 2, 1 en we zijn live. Dus er staat druk op en dan gaat alles ten koste, alles gaat voor de prestatie. Alles voor nummer 1. En ik heb er in die topsportwereld gezeten. Dit heeft er echt wel ook wel raakvlakken mee. En dan is het ook weer een kwestie van interpretatie. Want als ik jou vertel, ik stond onder de douche na een slechte koers. En ineens wordt het gordijn opengerukt. Staat Jan Raas daar, die gaat me uitschelden. Ja, ik terugschelden. Ja, als je dat in het huidige tijdperk probeert uit te leggen, dan zeg je dat is raar. En op dat moment werd ik er alleen maar heel boos van. Dus er is een duiding die moet plaatsvinden. Hoe moeten we hier nou naar kijken? Het kan maar op één manier. Leg die feiten op tafel en kijk er eens naar. En spreek erover. Maar ja, laten we hopen dat dat niet in het juridische bereik komt. Want dan hebben we de pop aan het dansen. Dan gebeurt er niks. Dankjewel, Maarten Ducro. En een vrije middag nog ook voor jou. Ik hoop dat je niet te lang gaat zoeken, hoor. Ja, ik dacht dat we het over Parijs niet gingen hebben, maar dat is heel anders. Nee. Dat was heel kort. De actualiteit ging voor, Maarten. Dankjewel. Hoi, hoi. Okay. Radio. Tot 4 uur. Ja, andere actualiteit is het volgende. Want 2/3 van de jongeren weet niet dat we aanstaande woensdag naar de stembus kunnen voor de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. De kiesmannen gingen naar Leiden, provincie Zuid-Holland, om de jongeren op straat te vragen naar de aanstaande verkiezingen. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Zijn de jonge mensen hier klaar voor de provinciale statenverkiezingen? Zijn jullie een beetje klaar voor 15 maart? Wat is er 15 maart? Voor wat? Wat gebeurt er 15 maart? Sociale plaatsverkiezingen, toch? Ik weet niet wat er 15 maart is. De provinciale staatsverkiezingen. De sociale staatsverkiezingen. Goed, de kiesmannen die maken zich zorgen over die sociale plaatsverkiezingen. Fien Reerts en Jochem Jordaan zijn in de afgelopen weken in Nederland op tour gegaan om jongeren naar de stembus te krijgen. Jochem en Fien, jullie kunnen natuurlijk monteren. Dus dit kan ook wel een uitzondering zijn. Wat was het algemeen beeld, Fien? Het algemeen beeld van de komende verkiezingen? Ja, bij de jongeren, ja. Nou, dat was wel even schrikken, want het beeld was er überhaupt bijna niet. Want een heel groot deel, wat ook het onderzoek bleek van Ipsos, wist helemaal niet dat er überhaupt verkiezingen aankwamen. En voor de rest van de mensen aan wie we het vroegen die het wel wisten, die konden ons niet uitleggen waar we precies op gingen stemmen of wat die provincie precies doet. En het moment dat jullie ze dan hadden meegenomen, denk ik, een deel, er komen verkiezingen aan, gaat over provinciale staten, zei men dan, oh, boeiend, of... Nee, eigenlijk wat wij merken is in de afgelopen weken hebben wij grote verkiezingsshows georganiseerd door het hele land om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. Ik moet er wel bij zeggen dat Ipsos 3 dagen geleden een nieuw onderzoek heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat nu 44% van de jongeren inmiddels weet dat er verkiezingen zijn, want dat is weer 2 weken later, ten opzichte van 75% van de mensen boven de 35. Dus er zit een gigantisch verschil tussen jongeren en oudere mensen. Maar ja, de reacties die we eigenlijk krijgen natuurlijk is, provinciale statenverkiezingen is niet sexy. Het is niet heel spannend. En wij proberen dat vooral door middel van verkiezingsshows toch te laten inzien, zeker aan de jongere generatie, dat er wel degelijk wat te verkiezen, wat te kiezen valt. Waarom willen jullie dat? Nou ja, het is heel belangrijk dat, want we zien dat jongeren ook echt minder vaak gaan stemmen dan oudere mensen. Dus het is ook gewoon heel belangrijk dat jonge mensen hun stem laten horen. Want, even voor mij, hè, voor de goede orde. Ja. Wanneer ben je nog jong? De definitie verschilt, maar wat houden wij aan onder de 35, 30? Oké. Okay. Ja, de onderzoeken die we nu aanhalen is tot 35. Ja. Dus 18 tot 35. Dus Peter en ik zijn officieel oud. Heel oud. Ja, ja heel officieel oud. Verklaard. Ja. Officieel. Gewoon eigenlijk bijna half dood fossiel. Ja. Maar goed, dan ga je met die shows door het land. Wat vertel je ze? Ja, nou, we beginnen eigenlijk ook een beetje bij een soort nulpunt. Dus we gaan echt uitleggen wat doet die provincie. En daarna gaan we in op belangrijke thema's die ook voor jongeren van belang zijn. Bijvoorbeeld de woningcrisis, de klimaatcrisis, maar ook mobiliteit. Want daar speelt de provincie ook een grote rol in mobiliteit. Mm-hmm. En dan gaan we gewoon uitleggen wat zijn de dilemma's, wat valt er te kiezen, waar gaat het geld van de provincie naartoe. Ja, zo een beetje eigenlijk. En is het doel ook daadwerkelijk om dat percentage te vergroten? Om meer mensen, meer jongeren tot 35 jaar naar die stembus te krijgen? Ja, dat is eigenlijk onze grootste missie deze verkiezingen. En dat doen we niet alleen met z'n tweeën. Dus we stonden maandag in uitverkocht Paradiso, maar heel veel jongeren bereikt. Maar ook juist op mbo-scholen. Want je ziet dat zeker bij praktisch opgeleide jongeren de interesse, maar ook de kennis nog het allerlaagst is. Dus vooral op mbo-scholen is ontzettend veel te winnen. Maar dat doen we ook nu tegenwoordig samen met de Kiesmannen Academie. Dus Fien en ik zijn niet met z'n tweeën op stap. Maar we hebben ook samen met 20 andere jongeren heel veel verschillende campagnes gelanceerd. Postercampagnes hebben geplakt in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. Meer dan 1000 posters hangen er nu door Nederland. Maar we organiseren ook andere events. Echt om te zorgen dat jongeren naar de stembus gaan. Want als je naar de cijfers kijkt, Humberto, dan zie je dat is zo'n groot verschil. En dat zie je dus ook terug in de representatie. Want ik weet niet of je daar naar hebt gekeken. Representatie in de provinciepolitiek. Maar slechts 32% van alle statenleden is vrouw. Oh. En nou, dat is gigantisch laag. Ja. Daarnaast is een heel laag percentage is onder de 30. En mensen van kleur moeten we het überhaupt niet over hebben. In de provincie van bijvoorbeeld Zuid-Holland, wat toch een hele diverse provincie is, met steden als Rotterdam en Den Haag, heeft slechts rond de 5% migratieachtergrond in de provinciale staten. Dus ook daar merk je, wij denken, als er meer jongeren naar de stembus gaan, wordt ook die provincie representatiever. En nou, dat is eigenlijk een soort secundair doel dat wij nog hebben met die verkiezingsshows. Ja, want dat is ook een van de oorzaken, denken wij, dat jongeren ook, en dat horen wij ook terug van mbo-studenten bijvoorbeeld, waarom jongeren niet gaan stemmen. Ze herkennen zichzelf niet in die politiek. Gewoon letterlijk niet. Niet letterlijk in de mensen. Niet. Ja, want als je ook laatst dan een foto zien van al die statenleden van hun provincie, en dan schrikken ze er echt van. En wat we dan ook heel grappig doen, we maken met een artificial intelligence tool, maken we één persoon van al die verschillende statenleden. En dat is dan uiteraard een oude witte man. Oké. En dat staat letterlijk te ver van hun bed. En qua onderwerpen staat het ver van je bed en qua persoon. Ja. Merk je dat je feedback krijgt waar politici iets mee zouden kunnen wat die jongeren teruggeven? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het voor politici belangrijker is om ook meer te gaan spreken in de taal van de jongeren. En daar bedoel ik niet mee straattaal. Nee. Maar weet je, als je nu naar een debat... Ik ga met jullie praten over die money van die gemeente, dus ik ga je even meenemen. Kunnen ze maar beter niet doen. Nee. Net zo is dat die mensen die gaan slechte raps gaan maken. Moeten en zo. Ze ook eigenlijk doe niet het doen. Niet. Doe het gewoon nee, niet. Nee, doe het niet. Blijf er van vandaan. Ja, dat niet. Maar nee, wat wel? Nou, wat ze wel kunnen doen is, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar een debat, een politiek debat, dan is het best wel snel, gaat het in op de details en heel politiek. Ja. En lastig te volgen voor mensen die nul kennis hebben van die provinciale statenpolitiek. Dus ga ook debatten organiseren met elkaar, waar je ook op een beter instapniveau en meer op het niveau van jongeren misschien, of meer thema's aanstippen wat voor jongeren relevanter is. Ga op zo'n manier met elkaar in debat, om de jongeren ook mee te krijgen. Om een voorbeeld daarvan te geven, als wij vragen wat is een gedeputeerde, mm-hmm, dan krijgen wij terug een gedupeerde. Of een gedeporteerde. Maar een gedeputeerde, wat een soort minister van de provincie is eigenlijk. Ja, als je realiseert dat maar 44% van de jongeren überhaupt weet dat er verkiezingen zijn, moet je nagaan hoe het is om naar een debat op Radio 1 te luisteren tussen Atje Kuik en Jesse Klaver over, noem eens een onderwerp. Dat is dan echt afschuwelijk. Ik denk dat we daar ontzettend grote winst kunnen halen. Maar we kunnen nog heel lang over praten, maar dan kunnen we ook nog hebben over het feit dat het misschien op school ook eerder onderwezen had moeten worden. Want dat is natuurlijk ook wel een ding. Het is absoluut niet alleen jullie taak, het is een schooltaak ook. Absoluut. Natuurlijk. En daar komen we ook steeds meer achter. Als we langs die mbo-scholen gaan, dan spreken we ook met veel burgerschapsdocenten. En dan vragen we ook altijd hoeveel uur in het jaar spenderen jullie aan politiek, even in het algemeen. En dan is het vaak 1 uur per jaar. Wauw. En dat is gewoon echt weinig. Dus daar is echt heel veel ruimte voor verbetering, zeker. Ik ben blij dat jullie hier waren om dit verhaal te vertellen. Jochem Jordaan en Fien Reerts van de Kiesmannen. Dankjewel. Ja, straks Peter Heerschop met zijn wekelijkse column over de liefde. De strijd voor vrouwenrechten en tegen racisme staat centraal in het werk van de Zwarte-Amerikaanse kunstenares Faith Ringgold. Ze moest lang wachten op erkenning, maar nu krijgt ze die onder meer met een tentoonstelling in Parijs. Emma-Louise Diest is daar geweest. Maar is het NOS Journaal? NPO Radio 1. Katrien Straatman. In Parijs heeft president Macron vanmiddag de Britse premier Sunak ontvangen. Het is de eerste topontmoeting tussen de regeringsleiders van beide landen in 5 jaar. De betrekkingen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren de laatste jaren flink bekoeld. Maar Macron en Sunak lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. De man die gisteren in Hamburg 7 mensen doodschoot in een gebedshuis van de Jehova's getuigen was eerder lid van die gemeenschap. De man van 35, die een wapenvergunning had, pleegde daarna zelfmoord. De politie denkt niet dat hij een terroristisch motief had. De Chinese president Xi Jinping kan beginnen aan zijn 3e termijn. De leden van het Volkscongres hebben unaniem ingestemd met zijn benoeming. Normaal moet een Chinese president na 2 termijnen van 5 jaar... de weg vrijmaken voor een opvolger, maar Xi liet in 2018 de wet wijzigen, waardoor hij de rest van zijn leven president kan blijven. En minister Kuipers houdt er rekening mee dat de zorgkosten de komende tijd flink zullen stijgen. Het Centraal Planbureau verwacht dat een gemiddelde zorgpremie van €138 per maand nu kan oplopen naar 175 in 2027. Kuipers gaat niet in op getallen, maar verwacht wel dat de zorg fors duurder wordt door bijvoorbeeld duurdere medicijnen. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is al wat drukker aan het worden op de weg. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag, dan is het al vroeg druk. En wat nu opvalt is de A7, de afsluitdijk. Aan de Noord-Hollandse kant heb je in beide richtingen nog 25 minuten oponthoud bij Den Oever. De weg was daar even dicht door een storing. Intussen is de weg in beide richtingen wel weer vrij. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam is de vertraging 30 minuten bij Hoogvliet. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder is het al wat drukker rond Rotterdam. En wat opvalt is de A59 van Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Maden en Waspik heb je 20 minuten extra reistijd. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is vrijdagmiddag, 3:06. Het is tijd voor de enige van Peter met Liefde. Ja, Peter, daar ga je. Ja, daar ga ik. Ja, ik begin met de schoonheid van sport. Bij de EK Atletiek vorig weekend in Istanbul hadden de Nederlandse atleten de lat van tevoren behoorlijk hoog gelegd. Maar daar gingen ze gewoon overheen. Want de pas 19-jarige Britt Weerman die sprong naar het zilver bij de vrouwen. En dat was voor Nederland de eerste medaille bij het hoogspringen sinds 48 jaar. En de dag erna pakte Douwe Amels voor Nederland zelfs het goud bij de mannen. In Nederland kan de lat dus best wat hoger worden gelegd. Femke Bol die won superieur de 400 meter vlak. Vlak voor Lieke Klaver, die het zilver won. Bij de 4x400 meter estafette pakten de vrouwen het goud en de mannen het brons. Dus wij zijn als Nederlanders ook heel goed in het stokje doorgeven. Dat zou je niet zeggen als je onze premier ziet. Maar we zijn er dus wel heel erg goed in. Schaatsen zijn we ook heel goed in. Dat is hard rechtdoor en aan het eind linksaf. Zou je niet zeggen als je onze premier in de peilingen bekijkt, maar daar zijn we dus wel heel erg goed in. Femke Kok werd als eerste Nederlandse ooit wereldkampioen op de 500 meter. En daarna kwamen nog 4 Nederlandse vrouwen die het goud wonnen op een individuele afstand. Bij de mannen was er slechts 1 man die individueel goud won. Nederlandse vrouwen winnen dus significant meer goud dan mannen. Dat zou je niet zeggen als je kijkt wie er het meest op topposities zitten. Maar ze winnen dus wel vaker goud. In de arena voetbalden de Ajax-vrouwen tegen de vrouwen van Feyenoord, zoals de wedstrijd in Rotterdam ook in de Kuip werd gespeeld. Het is belangrijk voor het vrouwenvoetbal dat meisjes ook mogen dromen over de arena, over de Kuip. Want nog steeds denken belachelijk veel mannen die spelen in het 6e van Hoogover dat ze met hun team makkelijk kunnen winnen van deze vrouwen. Nou, blijf dromen jongens. Maar jullie zullen echt nooit in de arena spelen. Jullie kunnen misschien gaan werken bij de sportredactie van de NOS. Maar wat voetbal betreft zijn deze vrouwen beter dan jullie. Bij de sportredactie van de NOS blijkt de afgelopen 20 jaar sprake van grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag, verbale seksuele intimidatie, discriminatie, integriteitsvraagstukken. Zoals je na een verloren wedstrijd bij sport vaak zegt als troost: ja, de wereld draait door. Maar voor sommigen dus wel een manier waarin het verlies van vertrouwen nog doorspeelt. De sportwereld is in de top dus ook nog te veel een klassieke mannenwereld. Nou, tot hier het deel dat mijn vrouw heeft geschreven. Nee, natuurlijk niet. Ja, maar ik weet dat ze meeluistert. Ik was met mijn vrouw samen naar de film Tar geweest met Cate Blanchett in de hoofdrol. Dat gaat over machtsmisbruik en zware intimidatie door een vrouwelijke dirigent, Cate Blanchett. Zij terroriseert de hele bende. Ik durfde na het zien van de film niet direct onze eigen thuissituatie ernaast te leggen. Bovendien, ik weet ook wel, mensen, die film is gespeeld. Het is een rol. Cate Blanchett zelf is een lieve vrouw die een mannenwereld schetst. Zij heeft de situatie tot kunst gemaakt. En nu las ik in een krant, laten we zeggen de Volkskrant, want die was het. Daar las ik een stuk van twee orkestmuzici over de film. Door hun ogen was er best veel op de rol van Cate aan te merken. De gebaren die Cate Blanchett maakt, die kloppen niet echt. Ze zijn wel mooi, maar ze kunnen ook wel tot muziek leiden. Maar ze zien niet het verband tussen haar gebaren en wat je hoort. En Cate praat ook te veel, dat doet een dirigent niet. Nee, mensen, het is een film. En zeggen ze, je ziet de orkestleden alleen als ze spelen en niet hoe lang en hoe vaak ze studeren. Nee, omdat de film anders 3 maanden duurt. En zo waren er nog 6 dingen die niet klopten. Dat zal allemaal wel. Wat wel klopt, is dat het een prachtige film is. En dat zij iets laat zien. Zij maakt als het ware de ramen voor het uitzicht schoon. Je kunt ook bij Hans Klok in de zaal zitten en roepen, ja, is gewoon een truc, dat kan. Of bij een 3-sterren kok aan tafel, ja, is gewoon een gerecht. Max Verstappen wint met overmacht de Grand Prix van Bahrein. Ja, in die auto kan ik het ook. Nee, je moet kijken wat kunst is of werkelijkheid. Naar de rol die er wordt gespeeld en vooral naar het voorbeeld dat daarmee wordt gegeven. Cate Blanchett laat ons helder iets zien. Zij geeft door kunst een voorbeeld. De Britse overheid stelt de komende 2 jaar 600 miljoen pond ter beschikking aan extra gymlessen op school, voornamelijk voor meisjes. Afgelopen zomer, na het behalen van de Europese titel, schreven de Engelse voetbalsters onder leiding van onze coach Sarina Wiegman een open brief aan de regering. En daarin pleiten de speelsters voor gelijke kansen voor jongens en meisjes en voor meer gymlessen en voetbaltrainingen voor meisjes. Hun gebaar heeft dus effect. Deze vrouwen nemen hun voorbeeldrol serieus. Nou, dat zouden voetballende mannen op een andere manier ook eens kunnen doen. Door bijvoorbeeld niet bij ieder klein tikkie van de tegenstander huilie-huilie op de grond te rollen. Of omgekeerd ook niet iemand verrot te trappen en dan met een gebaar laten zien dat je de bal speelde. En ook niet als de scheidsrechter fluit gelijk met z'n achter bovenop hem duiken en in 6 talen vertellen wat je allemaal met zijn moeder gaat doen. Want dat gaan kleine jongetjes nadoen en dan laat je vieze strepen achter. Dat is een goed voorbeeld. Dat moet je geven. Dat zouden politici ook moeten doen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de Nederlandse samenleving ingedeeld in 7 nieuwe sociale klassen. Dat gaat van de werkende bovenlaag via jongere kansrijke en de laag opgeleide gepensioneerden naar het min of meer kansloze precariaat. In de werkende rijke bovenlaag blijken mensen vaker Sanne, Charlotte, Tim of Floris te heten. En bij de laag opgeleide arme gepensioneerden heten ze vaak Willem of Maria. Kortom, je moet bij het geven van een naam aan je kinderen wel goed nadenken in welke groep je wil dat ze later terechtkomen. Want in de groep goudwinnende sporters kom je vaak de naam Femke tegen. En in de categorie handige politici met een selectief gebruik van feiten vaak de namen Mark en Caroline. Er komen dit weekend in aanloping naar de verkiezingen acties. Die komen eraan. Farmers Defence Force die wilde met 5000 trekkers naar Den Haag komen. Nou, dat vond Den Haag te veel. 5000. Het tegenbod van Den Haag is, let op, 2. Ja, dat vind ik nog eens stoer afdingen. Ga ik ook doen. Wat kost die wasmachine? €900. Ik geef je 80 cent. Kijk of het lukt. Extinction Rebellion wilde zich vastplakken aan de A12. Dat mag niet van Den Haag. Dat mag alleen op het Haagse stationsplein. Dan laat Den Haag gelijk zien dat ze scheid hebben aan het openbaar vervoer. Nou, woensdag zijn dus de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Den Haag zegt kom maar met alle 12 miljoen stemgerechtigden. Nou, ik ben benieuwd wat het tegenbod wordt van de stemgerechtigden. Want veel mensen die ik spreek hebben geen idee van wat ze moeten stemmen. Mijn overbuurman heeft het sowieso niet begrepen. Die stemt bij de Provinciale Staten, zegt hij, op Noord-Holland. En voor de waterschappen op de Loosdrechtse plassen. Ik zeg erbij, hij weet net zoveel van de provinciale verkiezingsprogramma's als 98% van de mensen die woensdag gaan stemmen. Maar gelukkig hebben we wel de kiesmannen. Maar dan kom ik bij het lintje van deze week. Nou, komende zondag zijn de Oscar-uitreikingen ook. Voorbeeldig actrice Cate Blanchett zegt over die Oscars, ja, het is sinaasappels met biefstuk vergelijken. Dat vind ik een mooie uitdrukking. Mensen denken ook dat het zo gaat met mijn lintjes. Dat is niet waar. Voor mij is het helemaal helder. Bij het uitdelen van lintjes kijk ik naar de echte voorbeeldrol. Nou, de Engelse voetbalsters hebben al een Engelse koninklijke onderscheiding. Cate Blanchett wint zondag een Oscar of een gebraalde kalkoen met cranberries. Maar wie zorgt als voorbeeld deze week het meest voor een heldere toekomst? Kort gezegd, gisteren zat ik in een café met een heel groot raam. Komt een glazenwasser met een wisser, maar is echt een heel groot raam. Maar binnen een minuut, hopla, raam helemaal schoon. Zonder strepen. Als ik het doe, altijd strepen. Hij helemaal geen strepen. Hij loopt naar binnen, binnenkant hetzelfde, geen strepen. Klaar, helder. Ik zeg, hoe doe je dat? Hij zegt, mijn vrouw heeft me uitgelegd, de kunst is een goede wisser. Kies voor het juiste materiaal om naar buiten te kijken. Ik zeg, maar ik heb geen goede wisser. Hij zegt, nee, maar je hebt nu wel het goede voorbeeld. Ik zeg, jij. Hij zegt, nee, mijn vrouw. Die zegt altijd dat ik beter moet kijken naar anderen. En als ik beter moet zien wat ze bedoelen, dan is de kunst een goede wisser. Dus het lintje in de orde van goed kijken, mooi, gaat naar de vrouw van de glazenwasser, van Peter. Met liefde. Amazing. George Michael op NPO Radio 1. Goed, we gaan het hebben over een kunstenares die jarenlang eigenlijk min of meer is genegeerd. 92 jaar oud is ze en ze is een van de belangrijkste kunstenaars in de Amerikaanse kunst. Ik heb het over Faith Ringgold. Heel eerlijk gezegd kende ik haar naam niet totdat Emma-Louise Dies haar naam noemde. Want deze Faith Ringgold, pas op haar 89ste, kreeg ze haar eerste tentoonstelling. Moet je je voorstellen, je maakt 89 jaar lang kunst en dan pas word je voor het eerst gezien. En nu, en hoe wordt ze gezien? Want ze wordt tentoongesteld in het Picasso Museum in Parijs. Dat is zo raar, het is net alsof ik al 25 jaar voetbal bij Meerboys 18 en dan komt mijn 25ste ineens een Champions League finale speel met Manchester City. Dat is... het is ook bijna alsof je alle grote wedstrijden al speelt, maar niemand je als speler ziet. Ja, alsof je niet wordt gezien. Want ze speelde al heel lang, maar ze werd gewoon niet gezien. Ik laat er heel ook even zien voor als mensen meekijken. Oeh. Dan hebben we in ieder geval een foto van haar. Krachtige vrouw, mooie vrouw. Ja. Oh, een hele elegante dame is dit van leeftijd. Ja, en ze is dus nu al in het begin. Je hele microfoon is gewoon alle kanten opgedraaid, Emma-Louise. Als hij het zo doet, doet hij het zo beter. Ja, hij doet het goed toe. Ja. Ja, ja. Nou, ze is dus al in de 90. In Amerika is ze nu wel al heel groot. En, Je bent nog niet helemaal. Ik ben niet goed. Helemaal kijk, nee, kijk, nu ben je goed. Kijk, ik heb je even. Dan gehoord. Kan ik haar verhaal niet vertellen. Ja, ja nu wel beter. Juist. Ja, in Amerika is ze nu wel heel groot. Ze is, heeft al nu expositie gehad in de UK. Maar nu eindelijk ook in Frankrijk. En dat bijzonder is, dat kan ik je vertellen. Want Parijs is voor haar altijd een hele bijzondere stad geweest. Ze is geboren in 1930 in Harlem in New York. De eerste 8 jaar van haar leven is heel beschermd opgevoed in de Harlem Renaissance. Het broeide echt. Er was overal kunst, er was muziek om haar heen. En omdat ze zwaar astma had, moest ze de eerste 8 jaar bleef ze thuis. En kreeg ze door haar moeder les. Haar moeder was modeontwerpster. Dus ze zag ook echt een vrouw voor zich, die in de kunst kon overleven, helemaal zelf. En ze had een hele beschermde opvoeding, waardoor ze, beschermd, ze kon niet zoveel naar buiten. En daarom had ze helemaal geen weet van de haat die er naar de zwarte gemeenschap was. Dus toen ze eens naar buiten ging en ging leren, en ze was heel leergierig, wilde ze ook gaan studeren. Ze wilde kunst gaan studeren. Toen ging ze naar City College New York. En toen werd er gezegd, niet voor jou, not for you. En dat is iets wat ze de rest van haar leven veel heeft gehoord. Maar omdat zij zo open was en heel erg lacht in ideeën en vrijheid, dacht ze, dan gaan we gewoon kijken hoe we dat op een andere manier kunnen doen. En toen is ze education gaan studeren. En met een omweg heeft ze toch die degree gekregen. En toen ze in de jaren 60 voor het eerst ging exposeren, toen was ze heel erg opgeleid met die Europees witte mannelijke kunstenaars. En dat waren haar voorbeelden. En zo heeft ze ook leren schilderen en leren maken. Dus wat zij maakte was mooie landschappen. Mooie bomen, wat we ook kennen. Ja. En toen had ze haar eerste expositie en toen zei die vrouw tegen haar, you can't make this stuff. En toen zei ze, waarom niet? Ik mag toch alles maken? Nee. En toen realiseerde ze zich, ik sta midden in het leven en ik maak niet wie ik ben. Ik kan niet om die politieke situatie heen. En toen is ze veel activistischer geworden. En toen heeft ze eigenlijk de kunst naar haar hand gezet. De maatschappij eigenlijk met haar kunst naar haar hand gezet. De wereld gemaakt die ze eigenlijk liever zou willen zien. Want je moet bedenken, in die kunstopleiding leer je bijvoorbeeld dat je als je schildert, dat de achtergrond donker is en de voorgrond licht. Ja, ja, als je zoals Rembrandt dat doet. Ja, dat is een hele mooie techniek. Maar als jij een donkere huid wil schilderen, wordt dat wel heel lastig. Dus ze is zelf de Black Lives series gaan maken. Waarbij ze de zwarte huidskleur heeft gevierd. En daar zie je ook allerlei facetten. En dan laat ze ook echt die kleur zien zoals die is. Op haar. Ze heeft eigenlijk zelf de techniek gemaakt om dat te kunnen weergeven. Dat is ook in fotografie, hè? Dan moet je precies andersom. Het licht wordt gewoon vaak niet dan goed is aangepakt. De achtergrond is wat lichter en de voorgrond met een donkere huid, dan popt het eruit. Want anders, het is donker op donker, dat is moeilijker te zien gewoon. Dus dan moet je echt anders omdenken. Dus zij heeft echt haar eigen techniek dus gemaakt om dat dus voor elkaar te krijgen. Zij heeft zich aangesloten bij de Black Arts Movement. Ja, en toen ging ze dus gewoon protesteren om meer zwarte kunstenaars in de musea te krijgen. Maar op een gegeven moment realiseerde ze zich dat dat wel op langzamerhand wat lukte. Maar het was vooral de man, de zwarte man. En niet de zwarte vrouw. En toen heeft ze zelf eigenlijk een movement opgericht om dat dus wel voor elkaar te krijgen. En toen is ze op een gegeven moment, ze werd eigenlijk wel steeds groter, maar ze verzamelde allerlei mensen om haar heen ook. Ze werd steeds belangrijkere stem. In de jaren 70 is ze naar Nederland gekomen. Dus ging ze naar het Rijksmuseum. En daar gebeurde iets heel bijzonders. Ze liep door dat museum en toen heeft een bewaker haar gewezen op de kelder. En die zei, eigenlijk moet je daar eens kijken. Daar hangen werken die voor jou heel interessant zijn. Toen ging ze daar kijken en daar hingen Tibetaanse tanga's. En voor mensen die niet weten wat dat kan ik begrijpen. Dat zijn Tibetaanse doeken. Oh, en die zijn Tibetaanse heel... tanga's? Tanga's, of tanka's wordt ook wel gezegd. Oké. Okay. En die vond ze daar, en dat waren hele grote doeken. Maar toen zag ze in één keer een methode om als vrouw alleen hele grote werken te maken. Want die kon je oprollen. En toen ging ze daarmee aan de slag. Ze heeft verschillende tanga's gemaakt. Maar omdat ze nog groter wilde werken, kwam ze uiteindelijk bij de kunst van haar voorouders, de quilt. En de quilt, ze kunt het eigenlijk zien als een soort mozaïek aan verschillende stoffen. Een soort compositie. Heel mooie composities ook vaak. En dat werd gemaakt door haar voorouders in Afrika, door de slaven in Afrika. We kunnen dat laten horen hoe zij vertelt, hoe ze aan de hand van haar verhalende quiltkunstmerk vertelt hoe ze is begonnen. But I had something to say, and I figured, as an artist, I have a story to tell. And I think I need to also tell it in words, as well as images. I think so. And so I did. I didn't ask anybody's permission, I just did it. Ja, zo deed ze dat ook altijd. Ze deed het gewoon. Ze wilde vliegen met haar kunst. En hoe komt ze dan bij Picasso terecht? In het Picasso Museum in Parijs? Want dat is nogal een stap ineens nu op de 92ste. Ja, het is heel, heel gek eigenlijk dat het zo lang heeft geduurd. Dat ook het Centre Pompidou dat niet heeft gedaan. Waar ze eigenlijk ook heel erg thuis zou horen. Maar het Picasso Museum laat eigenlijk met deze stap eigenlijk zien. Een signaal naar de kunstwereld dat zij een plek verdient in deze kunstwereld. En met haar quilt, de story quilt, moet ik ook zeggen. Dat is haar kunstvorm die zij zelf heeft neergezet, manier om haar verhaal te vertellen. Om haar verhaal, dat we naar haar luisteren en haar zien. En met haar de hele zwarte bevolking, maar ook de zwarte vrouwelijke kunstenaar. Prachtig verhaal van Emma-Louise Dies over Faith Rongold. En ze zit Ringgold. Zeg Rongold? Ringgold is het. Maar dat is ook, Ringgold. In het Picasso Museum in Parijs. Ga lekker kijken daar. En straks uiteraard onze vogelkoning. En die gaat het hebben over, vogels die dreigen te verdwijnen. Nee. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. En ik heb mezelf even moeten knijpen. Is dit echt? Cabaretier en presentator Steven Brunswijk over zijn nieuwe boek Altijd kind gebleven. Ik zeg kei gaaf, bedankt voor deze unieke ervaring. En in het tweede uur atlete Lieke Klaver. Jutje, wat ligt ze net voor. Over haar recente successen op de EK Indoor Atletiek. Goud gehaald op de 4x400 meter bij de vrouwen. Steven Brunswijk en Lieke Klaver. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag van 12 tot 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Kom naar de cabaretclub. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Deze week in de bonus. Vegetarische slager, Valais en Beyond Meat. 1 plus 1 gratis. Appelsientje, dubbeldrankje van de boom. Ook 1 plus 1 gratis. Alle Pecel, 2 stuks. 30% korting. En PK Essentials pannen. 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.

De AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan al een paar lange files door ongelukken. Bijvoorbeeld in het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je bijna een half uur tijdverlies tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. Er is één rijstrook dicht daar na een aanrijding. Op de A58 van Breda naar Tilburg is het oponthoud een half uur tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos. Ook door een ongeluk. Op de A16 van de Belgische grens naar Breda heb je daardoor ook 10 minuten tijdverlies. En wat verder opvalt is een hele lange file voor de Botlektunnel op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Je staat daar helemaal vast door een ongeluk. De vertraging is meer dan een uur en de rechterrijstrook is dicht. Ster. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Terwijl grote bedrijven en supermarkten extreme winsten maken, doet dit kabinet niets aan de stijgende prijzen. De SP wil de winsten inzetten om de BTW op uw boodschappen te verlagen. Ook energie willen we weer nationaliseren, zodat winsten niet naar commerciële buitenlandse bedrijven gaan. Het moet en het kan anders. Stem 15 maart SP. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moeten we investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of repareren we de schade als het zover is? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een 8-daagse cruise naar de Noorse Fjorden. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur... Ja, we zien ze veel deze dagen. Montere, opgewekte politici die er echt zin in hebben. Althans, zo lijkt het. Want hoe zijn ze echt? Thuis, aan de keukentafel. Dat zoekt podcastmaker Harmen van der Veen uit. Hij is hier voor een gesprek over echtheid en kwetsbaarheid, waarachtigheid in de politiek. En tegen 4 uur is vogelkoning Arjan Dwarshuis hier natuurlijk met goed nieuws trouwens over nieuwe soorten die ontdekt worden. En dieren waarvan we dachten dat ze uitgestorven waren, maar niet blijken te zijn. Maar eerst elektronica uit een printer. Radio tot 4 uur. Ja, het klinkt bijna een soort van science fiction, hè? Elektronica uit een printer. Maar anno 2023 kunnen we bijna alles uit een printer laten komen. En hier in Nederland gebeurt dat vooral in Eindhoven. Het bedrijf Traxcon, hoe spreek je het uit? Traxcon. Traxcon is daar ook volop mee bezig en maakt een printerelektronica. Je hebt het ook meegenomen. Ja, inderdaad. Printerelektronica, Corné Rentrop. Leg even uit wat... Ik las het en ik dacht van, ik kom er gewoon echt niets bij voorstellen, elektronica printen. Oké. Ja, wat wij doen is, we zijn een spin-off van het TNO Holst Center. Ja. TNO heeft al heel lang onderzoek gedaan naar printen van elektronica. Dus dat is eigenlijk met normale grafische technieken, zoals schermprinten en inkjetprinten, kun je metaaldeeltjes op een folie printen. En daarna druk je die uit en dan heb je eigenlijk een circuit geprint. En dat soort circuit maak je dan, daar zet je dan componentjes op en dan heb je elektronica. Maar dan niet op een harde printplaat zoals je die kent uit je telefoon, ja, maar echt op folie en via roll-to-roll processen. Dus totaal buigzaam? Ja, het is buigzaam. Het kan zelfs rekbaar zijn. Als je hier kijkt, dat is de elektronica. Dit lijkt gewoon net een plastic tasje wat je me laat zien. Ja, dat is klopt. Dit is gewoon wacht, ik loop even om, praat even door. Wat heb ik in mijn handen? Ja, zeker. Nou, het is eigenlijk een rubberfolie. Alles wat we op folie hebben, kunnen wij eigenlijk bewerken. Er wordt een metaaldeeltjes opgezet en daarmee worden ze uitgehard en dan heb je een geleidend circuit en dat kun je dus gebruiken. En waarom zouden we dit willen? Er zijn drie redenen eigenlijk. De eerste reden is, eigenlijk willen we de maakindustrie terugbrengen naar Nederland. Dus elektronica komt vooral uit Azië en wordt op grote schaal gebruikt. Dat is een niet echt energetisch gunstig proces en ook niet echt circulair. Wat wij doen is, we brengen eigenlijk deze materialen op een natuurlijke manier terug. En we kunnen dit circulair opbouwen. Je ziet al aan de folie. Als je de folie hebt gemaakt, dan kun je eigenlijk die folie overal in verwerken. Dus als ik dit op mijn huid plak, dan voelt dat veel fijner dan wanneer het een rigide printplaat is of iets dergelijks. Maar je kan het ook in kleding verwerken en zelfs in circuits. Hardop denken, dit gaat dus nu, de beperking is de creativiteit die je hebt. Maar je hebt dus een hardware, elektronica. Yep. Je kan in je regenjas verwerken bijvoorbeeld. Exact. Je regenjas die de verwarming aanzet. Dat is een van de toepassingen. Hè. Dus als je iets hebt, maar echt, hè? Dus, dus een circuit kun je ergens tussen zetten. Dus bijvoorbeeld, je kent in je autoruit, daar zitten bijvoorbeeld heaters. Hè. Dat lijkt een beetje op dit soort processen. Maar ook deze, dit zijn patches. Die hebben we al een lang tijdje geleden gemaakt. Het zijn eigenlijk pleisters die meten de hartslag. En je kan je voorstellen, als dit op je huid zit en dan wil je douchen, je wilt bewegen. En dan in een week of iets dergelijks is dit uitgewerkt. En na die week gooi je het weg en is het eigenlijk idle. Dus het is beter om dat op een natuurlijke en een later. Dus het is niet alleen ontwikkelingsfase wat ik zie, het is ook daadwerkelijk uitvoering. Het wordt ook al daadwerkelijk in producten gebruikt. Ja, wat Traxon doet is inderdaad het opschalen. Vanuit TNO deden we natuurlijk de initiële fase, de onderzoeksfase. Onderzoeksniveau is nu een beetje zo ver is dat we eigenlijk kunnen gaan produceren. En daarom willen we dat niet meer onder de TNO-vlag doen, maar dan willen we dat een bedrijf voor opstarten. En dat loopt ook risico namelijk. En dat risico weer uit de wetenschap halen. Ja, plus het is ook niet de taak van TNO. Nee, wat voor toepassingsmogelijkheden zien jullie nog meer? Want ik word beperkt door mijn eigen creativiteit op dit moment. Ik heb er niet lang over nagedacht. Ik kijk het nu, ik zie het nu voor het eerst. Mm-hmm. Maar jullie hebben er wel lang over nagedacht. Dus wat voor mogelijkheden zien jullie met deze nieuwe techniek? In de medische wereld en in de sportwereld is echt wel comfort voor de persoon, maar ook voor thuiszorg bijvoorbeeld. Als je dit hebt en je kan een week lang je hartslag meten en de dokter ziet, oké, dit is echt aan de hand en niet een momentopname in het ziekenhuis. Gewoon continu, ook als je slaapt, heb je er geen last van. Exact, dus dat soort ideeën. Dat en in de sportwereld? Als je meet bijvoorbeeld hoe je houding is, dus je kunt dus een lange sensor creëren en die meet bijvoorbeeld hoe je rug staat. En dan kan je zien als je aan het golven bent of wat dan ook. Of je de beweging goed uitvoert en dat soort zaken. Omdat het vormt naar je lichaam. Hoe wordt de elektronica gevoed? Ik bedoel, wat voor krachtbron zit daarbij? Nou, dat kan gewoon normaal uit stopcontact zijn, maar ook batterijen. Dus hier bijvoorbeeld, dit is een geprinte batterij. De batterij bij zichzelf is ook geprint. Is dat een batterij? Ja. Dus dit is een... Het is echt heel... Het is heel dun en heel klein eigenlijk. Ja. Dus het ligt eraan wat stroom. Hè. Dus uiteraard heeft iedere elektronica heeft zijn eigen specificaties. In dit geval is het een batterij. En de batterij laat ook nog op door NFC. Dus als je met je telefoon of iets dergelijks kan hij energie halen uit de lucht en uit de telefoon. En daarmee laat hij zichzelf weer op. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe ziet het bedrijf over 5 jaar eruit? Wij hopen dat er veel meer van dit soort toepassingen zijn. Ook in de automotive, maar ook in de verpakkingswereld. Je kan tracken wat je status is van je pakketjes bijvoorbeeld, van je voedsel, dat soort zaken. Dus er komt steeds meer elektronica terug. En de staat waarin het nu is, hè, want het is voor degene die luisteren wat ik net in mijn hand had, elektronica geprint op een soort een plastic tasje, maar dunner nog dan een plastic tasje. Ja. En daarop zitten allemaal circuits en die wekken dus stroom op waar je van alles en nog wat mee kan doen. Maar is dit pas de beginfase of gaat die ontwikkeling nog heel erg veel verder door? Nee, dus het zit Het gaat zeker door, ja. Laat ik zo zeggen. En het is niet beginfase. Als rolcenter zijn we ongeveer 15 jaar bezig geweest om dit vanuit metaaldeeltjes naar circuits te brengen. En nu is het de volgende stap waar je echt op grote schaal testen gaat uitvoeren of het inderdaad voldoet aan alle specificaties die je graag wil hebben. Het is mooi, hè, Harmen? Het is net een boterhamzakje. Nou ja, precies, zo voelt het. En dat is hoeveel stroom komt hieruit eigenlijk? Of kan je dat zo niet zeggen? Dat kun je zo niet zeggen. Maar eigenlijk is het. Het gaat om het doorgeven van stroom naar een andere kant. Zeg maar. Het is een circuit. Ja. Het is een circuit. Ja. Oké, je hebt te maken met de Alfa, maakt niet uit. Okay. Corné Rentrop, technisch directeur van Traxxon, dankjewel voor je verhaal. NPO Radio. Tot 4 uur. Incognito met Don't You Worry About A Thing, oorspronkelijk gezongen door Stevie Wonder. En dit is van het Talking Loud label uit Engeland. Het is inmiddels 18 minuten over 3. Nieuws van de NOS. Ruim 3 jaar na het uitbreken van de coronapandemie zijn de laatste coronamaatregelen in Nederland afgeschaft. Zorgminister Kuipers heeft een advies hierover van het OMT overgenomen, maakte hij net bekend. Ja, het is een bijzonder moment. Ook een bijzonder moment om even bij stil te staan. Het is ondertussen net iets meer dan 3 jaar geleden dat we de eerste coronapatiënt in Nederland hadden. En we zitten ondertussen in een andere fase. En dat betekent dat we nu weten dat corona de effect niet meer weggaat. Het gaat ook in aantallen patiënten op en neer. Maar gelukkig is het zo dat vrijwel iedere Nederlander een vorm van afweer heeft opgebouwd. Hetzij doordat je de infectie hebt doorgemaakt, hetzij door de vaccinatie, dan wel door allebei. En dat betekent dat het aantal mensen wat nog medische hulp nodig heeft door ernstige ziekte gelukkig beperkt is. De constatering is ondertussen dat corona zich in Nederland gedraagt zoals overige luchtwegklachten. En dat betekent dat we de specifieke coronaklachten eraf halen, of maatregelen eraf halen. En het behandelen zoals we dat met overige luchtwegvirussen ook doen. Wat dat concreet betekent is, iemand met luchtwegklachten hoeft zich niet meer te testen. En heeft daarmee ook niet meer het advies om bij een positieve test in isolatie te blijven. Dus ook geen zelftest meer? Nee. Dus het is helemaal voorbij? Nee, het is niet voorbij. Dat virus gaat niet meer weg. Dus helaas is het zo dat we hebben gewoon een blijvend virus. Dat betekent ook onveranderd dat er mensen besmet raken. Het is ook nog steeds zo dat sommige mensen, en zeker degene met een kwetsbare gezondheid, een risico hebben dat ze er ernstiger ziek van worden. We zien ook nog steeds dat er sommige mensen zijn die langdurige klachten overhouden naar COVID en daardoor vaak ernstig geïnvalideerd zijn. Dus dat gebeurt nog steeds. Maar het onderscheidt zich niet echt van overige luchtweginfecties die we al veel langer kennen. Dus daarmee is hetzelfde geworden als een gewone griep? Ja. Minister Kuipers van Volksgezondheid in gesprek met NOS-verslaggever Ewout Kiewiet. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Woensdag mogen we naar de stembus voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Politici bedrijven in de aanloop naar de verkiezingen wat dat betreft topsport, want zij moeten te alle tijden goed voor de dag komen, presteren en vooral geen zwakte tonen. Ook niet als je net een kind hebt of problemen hebt in de privésfeer, terwijl het toch uiteindelijk gewoon mensen zijn, zoals u en ik. Althans, daar gaan we wel vanuit. Gelukkig is daar Harm van der Veen. Vorige week was hij er ook met zijn podcast De Binnenkamer. Op zoek gaat hij naar de mens achter de politieke en de publieke façade. Hij interviewt politici aan hun eigen keukentafel. We zaten te praten vorige week na de uitzending, Harmen. Ja. En toen zei ik, nou, misschien is het wel mooi om volgende week ook te komen in aanloop naar de verkiezingen, om te kijken en te zoeken naar waarachtigheid en die echtheid. En toen was aan denken en denken en denken. Waarachtige politici, dat is net zoiets als sneeuw in Thailand. Cynisch. We waren maar een beetje aan het grappen. Ja. Het sneeuwt trouwens nu heel hard ook in Nederland. Vandaar. En Sinterbol is net in Thailand geweest. Dus ja. Ik heb twee gecombineerd. Nee, was een cynisch grapje. Want waarachtigheid is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ja. Ik kan het ook aan jou vragen. Ben jij waarachtig? Niet altijd, denk ik. En, maar vooral in publieke functie. Want je bent veel en je ziet je. Je bent te zien. Mm-hmm. Je doet je programma's. Ben je waarachtig? Hè? En wie vertelt het jou? Nou, mij wordt wel verteld, hoor. Als je onwaarachtig gevraagd bent. En ongevraagd wordt me gevraagd. Ja. Kijk, ik denk dat je, nou, als je het aan mij persoonlijk vraagt, dat gaat ook om een rol die je hebt. Hè? En in die rol heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. Nou, en dat probeer ik zo waarachtig mogelijk te doen. Ja. Maar ben ik altijd waarachtig? Waarschijnlijk niet. Nee, nou ja, dat geldt voor politici natuurlijk ook. Die hebben een functie in onze samenleving. En die functie is natuurlijk ook, nou ja, door ons eigenlijk ook wel gewenst. En je kan je dus afvragen, willen we een politicus zien die zijn kwetsbaarheid, zijn angsten uitspreekt, zijn onzekerheid toont? Nou, dat is in sommige formats totaal onmogelijk. Kijk, als je in een debat zit en je wordt één op één gezet door een programma en het antwoord is, ik weet het niet, ja, dan ben je af. Ja. Dat is ooit met Rutte en met de SP-voorman toen gebeurd. Ik ben zijn naam even kwijt, Roemer. Ja. En die was gewoon af. Die werd betrapt op iets niet weten. Overigens, Jokke brokte Rutte toen een hele hoop zomaar wat weg. Vol bravoer en zelfvertrouwen. Maar het is een soort arena met gladiatoren, waar je dus ernaar uitziet, een soort van opgefroten wordt als je zegt dat je niet weet. Maar de waarachtigheid daar zat hem ook erin. Bijvoorbeeld, ik kan me ook herinneren, een moment met Rutte, dat hij het ook niet wist. Ja, en dan riep hij Marieke of zo. Carolien. Ja, en dat is dus heel mooi aan Rutte. Rutte heeft een soort zelfvertrouwen ontwikkeld en een souplesse. En waardoor hij echt... Hij komt daarmee weg. Nou, hij is zo. Hij valt ook wel volledig samen, denk ik. Hij is een grote wens op mijn lijstje. Om voor jouw laatste vraag alvast te beantwoorden. Ja. In wiens keuken zou je nog wel eens aan de tafel willen zitten? Dat met Rutte? Tuurlijk. Maar bij hem voel ik, en hij is zo Kijk, voor hem hadden we Balkenende. Dat vond ik altijd heel moeilijk om naar te kijken en ook om naar te luisteren. En wat dat is, je weet het soms niet. Maar het is een soort van, iets klopt hier niet. Nou, bij Mark Rutte heb ik dat gevoel eigenlijk nooit. En ook nooit meer. En als hij een toespraak houdt, ook over het slavernijverleden bijvoorbeeld, had hij een toespraak en die raakte mij ook echt. Dus dat kan je leren. Laten we wel zeggen. Maar het gekke is, beter dus wacht even, dus waarachtigheid hangt niet samen met vereenzelviging met de politieke ideologie. Nou, hij is wel in zijn rol gegroeid en ik vind hem een erg goed staatsman en ook wel een politicus, omdat ik het gevoel heb dat bij hem het samen aan het vallen is. Nou, hij heeft inmiddels ook heel veel tijd gehad om te oefenen, iets te lang misschien, maar dat is zeer waarachtig, zo geloof ik dat wel. En je hebt ook heel veel politici die worstelen daarmee, want die durven niet hun echte eigen ik te tonen en leggen de lat daardoor heel hoog, want ze vinden dat ze altijd alles maar moeten kunnen. Terwijl dat niet kan. Misschien moeten we een voorbeeld laten zien. Deze week was je naar Brussel, naar Lara Wolters van de Partij van de Arbeid. En zij gaf aan bang te zijn om haar zwakte te tonen als politicus. De lat zo hoog te leggen dat je op alles ook dan een antwoord hebt. En dat je al die overpeinzingen, dat je daar dan wat mee moet. Of dat je ook antwoorden moet hebben. Het is oké om gewoon... Het niet te weten. Ja. Of het niet te weten, maar om... Maar mag dat niet meer tegenwoordig, het niet meer weten? Of durf jij dat niet meer? Nou, ik heb altijd het gevoel dat je dat er ergens zeg maar een punt achter moet staan of zo. Van, je moet ergens een antwoord op hebben of je moet een oplossing hebben. Ja, en dat wordt steeds erger en meer, want het moet ook dus... Kijk, vroeger was... Oké, oude man praat. Nou. Maar het was een lange tijd voor social media was het natuurlijk zo dat je ook wel eens kon nadenken, nog langer denk ik, en niet nu. Ja. Dan was de deadline misschien over een uur of over 2 uur, maar nu is de deadline deze seconde. Want social media wacht, of wat dan ook wacht. Ja. Is die druk is die enorm toegenomen, merk je, bij politici? Is dat een onderwerp waar je het over hebt met ze? Zeker. Wij bespreken ook de sociale media. Ja. Die onverbiddelijk kan zijn. Met als je een uitglijder maakt. Ja. Dan is het of gefilmd of getaped. Overigens, radiostudio's waren vroeger ook anders. We hebben nu beeld. Ja. Mensen kunnen meekijken. Ja. Het is niet alleen maar radio meer. Wat ik nu dus... De keukentafel is eigenlijk de oude radiostudio. En dan een uur lang. Want geen beeld. Alleen een microfoon. Aan hun eigen tafel met een eigen koffiezetapparaat. Dat is goed voor iedereen. Ik doe het met politici. Omdat ik heel geïnteresseerd ben in deze beroepsgroep. Maar voor topsporters geldt het ook. Jouw redacteur zei het ook. Ik ben een topsporter, voetballer. En ik voel ook die druk. En iedereen ziet altijd alles maar. Maar er zijn maar een paar plekken waar je op je gemak voelt. Nou... En dat is dus onder andere een uur lang zonder beeld bij hen thuis. En die sociale media, dat maakt het allemaal veel edgier, veel scherper, veel enger. Ik heb Corinne Ellemeet gesproken, nummer 2 achter Klaver voor de GroenLinks. En zij heeft met seksisme ook te maken. Het geeft haar een angstig gevoel. En zij vindt daardoor af en toe het werk niet zo leuk. Ik moet ook wel zeggen dat politici over het algemeen hun werk fantastisch vinden. En bijna alle politici die ik aan mijn tafel heb gehad... Ja. Die geloof ik. Oké. En ook hun idealen. Maar misschien zijn dat ook de politici die dus ja zeggen. Caroline van der Plas heeft ook gewoon ja gezegd. Daar mag ik binnenkort bij langs. Jesse Klaver, er zijn er weinig die geen ja zeggen. Mellie Vos, ben je ook geweest in de keuken? Ja, zij is nu in de verkiezingen bezig. Ja, en in jouw podcast vertelde ze openhartig hoe het is om een relatie te onderhouden naast haar baan als politica. En echt dankzij Erik Jan ben ik, kan ik wel zeggen, een prettiger persoon geworden. Ja? Nee, ik was redelijk... altijd heel doelgericht. Typische PvdA-ziekte trouwens. Zo doelgericht. Ik ben die wereld aan het verbeteren. De wereld redden, maar je gezin vergeten. Ja, en de mensen om je heen vergeten. Nou, dat heb ik toch echt wel van hem geleerd. Ja. Dat is wel een mooie opmerking. Er zit heel veel achter, hè? Ja. Dat is wel goed. Mijn vrouw zei het ook altijd tegen me, mijn ex-vrouw. Die zei altijd tegen me, ja, je doet al die goede doelen wel, maar thuis heb je ook een goed doel. Dus je ex-vrouw heeft je gezin met anderen te maken? Nou ja, ik denk het wel. Tuurlijk. Maar dit is de prijs die je dus soms moet betalen. Tuurlijk. Houd in de gaten. Dit is echt heel belangrijk. Ja. En dit is wat jij doet en dit is wat je ook blijft doen, los nog van de verkiezingen toch, Harmen? Zeker. Want dit is niet alleen, heeft het niet met, dit is nee, altijd. Ik ben eigenlijk a-actueel. Ik was ooit een journalist die het laatste nieuws. Hè, en nu ben ik eigenlijk tegenovergesteld. De actualiteit doet bij mij eigenlijk niet de zaken. Dus je mag bij mij ook altijd afspreken wanneer je wil. Frappant. Jesse Klaver wilde mij pas na de verkiezingen. die denkt, dan kan ik op adem komen. Dan wil ik wel in de binnenkamer zitten. Ja, maar dat maakt voor jou niet uit. Nee. Nee. Nee. Nou, voor mij maakt het wel uit, want het was mooi om jou die weken te spreken. Harmen geeft ook les op de Hogeschool van Amsterdam. En tijdens de uitzending die keken er 25 leerlingen mee. Ik hoop het, ik weet niet hoeveel. Ja, en ik ga straks een gastcollege geven, ook online, hier naast jouw studio. Ja, nou, ik ga je gewoon huistuin- en keukenpsycholoog voor politici noemen. Harmen van der Veen, podcasthost van De Binnenkamer. Dankjewel. Dankjewel. En Maan met Stiekem. Dat is de song van het jaar bij de Edison-winnaars. Afgelopen maandag was dat in Leusden. Straks gaan we het hebben over Gouda, want langzaam daalt die stad. Het inspireerde fotograaf Cynthia Bol en journalist Stefanie Bakker tot de tentoonstelling Sinking Cities. Ze zijn hier. En net als de krullenvaar van Pluk van de Pettenflat dacht de Siberische kraanvogel Omid dat hij de laatste van zijn soort was. Maar toen, straks het verhaal met vogelkoning Arjan Dwarshuis. Met onder meer dat heerlijke verhaal. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Katrien Straatman. Het kabinet schrapt de allerlaatste coronamaatregelen. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt dat het advies van het Outbreak Management Team wordt overgenomen. Dat betekent dat mensen bij klachten niet meer thuis hoeven te blijven en geen zelftest meer hoeven te doen. In Parijs heeft president Macron vanmiddag de Britse premier Sunak ontvangen. Het is de eerste topontmoeting tussen de regeringsleiders van beide landen in 5 jaar. De betrekkingen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stonden de laatste jaren op een laag pitje, maar sinds Sunak premier is gaat het een stuk beter. België blokkeert bij rijksambtenaren de app TikTok op hun telefoon. België volgt daarmee het voorbeeld van de VS, Canada en het Europees Parlement. Er bestaat de vrees dat TikTok gegevens van gebruikers doorspeelt naar de Chinese overheid. En de Chinese president Xi Jinping kan beginnen aan zijn derde termijn. De leden van het Volkscongres hebben unaniem ingestemd met zijn benoeming. Normaal moet de Chinese president na 2 termijnen van 5 jaar weg, maar Xi liet de wet wijzigen waardoor hij de rest van zijn leven kan aanblijven. Ik vind dat zo grappig, dat bericht over TikTok. Want speelt WhatsApp alles door naar de Amerikaanse overheid dan? Het is net zo erg, namelijk, WhatsApp. Geen commentaar. Nee, hoeft ook niet. Maar ja. Schrijf een brief. Ja, schrijf een brief in viervoud. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, heb jij TikTok? Ik heb geen TikTok, nee. Oh, nee. Heb jij wel WhatsApp? Ja, dat wel. Ja, oh. En Instagram. Pas op, ze kijken met je mee. Ja, precies. Ik zet er ook niks geks nee, op. Nee, geen gekke dingen opzetten. Nee, precies. Wat wel gek is, is drukte op de weg. Het is al behoorlijk druk namelijk. Mede door de regen zijn de dagelijkse files wat langer dan anders. En de nasleep van ongelukken veroorzaakt de meeste vertraging. Zoals op de A15 voor de Botlektunnel van Europoort naar Rotterdam. De weg is dus wel weer vrij, maar je hebt daar nog een half uur tijdverlies. De A2 in het zuiden van het land is ook weer vrij van Eindhoven naar Maastricht. Bij Leenderheide heb je nog een kwartier op onthoud. Op de A58 van Breda naar Tilburg heb je nog 20 minuten vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. En ook dat komt door de nasleep van een ongeluk. En het is nu heel druk in het Westland op de N211 van Hoek van Holland naar Delft bij Wateringen. Vertraging is een half uur. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, we gaan het hebben over een opvallend fenomeen waar we eigenlijk helemaal niet zoveel over praten, waar we eigenlijk ook helemaal niet zoveel van weten. We weten wel dat we kampioen dijkenbouwen zijn en dat de zeespiegel stijgt. Maar wat velen niet weten is dat aan de andere kant van die dijk nog iets gebeurt wat ons bedreigt, namelijk onze bodem daalt. En dat heeft grote gevolgen. De expositie Sinking Cities Gouda van fotograaf Cynthia Bol en journalist Stefanie Bakker gaat over die andere strijd van Nederlanders tegen het water. Wat betekent het om te wonen op een plek die onder je voeten wegzakt? Cynthia en Stefanie zijn beide hier. Cynthia, we kennen elkaar natuurlijk van Het Perfecte Plaatje. En iedereen kent je van Het Perfecte Plaatje. Ik weet dat je die zilveren camera gewonnen hebt natuurlijk voor Jakarta. Schitterende prijs. Dat ging over Sinking City Jakarta. Wist jij toen al dat Nederland in een vergelijkbare situatie zat als Jakarta? Althans Gouda. Nou, het werd mij wel heel snel duidelijk gemaakt door wetenschappers. Die zeiden van ja, ho, ho, ho. Nederland, Gouda, het Westen, denk je daar ook even aan? En toen dacht ik wel van, oh ja. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen, ja, toen ontkwam ik er niet aan, omdat als je Jakarta gaat doen, dat dan eigenlijk de volgende stad toch wel in Nederland moet liggen. Ja, jouw taak is dan om het te verbeelden, om daar gewoon foto's bij te maken. Stefanie maakt het verhaal daarbij. Mm-hmm. Wat is dat verhaal, Stefanie? Nou, dat verhaal, dat begon, want Cynthia was begonnen in Jakarta en die vroeg mij om samen met haar het project verder te gaan doen. En dat verhaal, dat begon voor mij bij het ophogen van de tuinen van mensen in Gouda. En toen dacht ik, tja, is dit nou... Hè? Ophogen van tuinen. Is niet ophogen heel, van tuinen, niet dat heel is nou sexy. Niet heel, A, niet heel sexy. B, denk je dan, ach, als dat het is, ja, hoe erg is het dan? Maar ja, en dat is natuurlijk ook mijn taak als journalist, is echt onderzoek doen en zoveel mogelijk mensen spreken, data boven tafel halen. En dan ja, blijkt toch wel dat het verhaal heel erg veel groter is. En dat het uiteindelijk gaat over de toekomst van ons land. Want ja, als de zeespiegel stijgt en de bodem daalt, ja, dan kun je aanvoelen, dat is geen goed nieuws. Nee. Nederland is het laagst gelegen land van de wereld. Dus we kunnen ons gewoon helemaal geen hoogteverschil meer permitteren. Waardoor daalt het? Nou, het daalt door in de stad daalt het door het gewicht van de gebouwen. Oh, echt? In Gouda, ja. In Gouda. Het gewicht van de gebouwen? Nou ja, wat ze gedaan hebben in Gouda is, ze hebben heel lang steeds als een huis was gezakt, verzakt, dan braken ze het af. En met het puin hoogden ze de stad weer op. Dus er ligt onder de stad Gouda 6 meter stadspuin. Dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Dus dat duwt op dat veen, waardoor het heel erg zakt. En hoeveel zakt het? Nou ja, dat is maar een paar millimeter per jaar. In de stad, daarbuiten is het veel meer. Wij spraken gisteren toevallig mensen op de expositie die we hebben geportretteerd. En de straat bij hun is 3 maanden geleden opgehoogd en die ligt nu weer 10 centimeter lager. Wat zie je, Cynthia? Ja, kijk, dat is altijd de vraag. Hè. Als het gaat over bodemdaling in Jakarta is dat helder. Want het water, dat zie je door de straat gaan. Alleen in Nederland is het probleem veel groter. Je hebt het inklinken van het veen. Maar het grondwaterpeil is ook belangrijk. Want dat komt steeds hoger. En hè, omdat het veen lager komt, dus dat verschil wordt steeds kleiner. En wil je dan toch iets van water en dreiging laten zien, ja, dan zou je toch naar beneden moeten gaan. Bijvoorbeeld in Gouda, in de kruimruimte. Hè, funderingsproblematiek is een van de grote gevolgen van bodemdaling. Dan kom je in een kruimruimte, en door het gaatje gewurmd. Ja. En dan denk je, nou, ik sta op de bodem. Maar nee, ik zakt op mijn middel in het water. En toen begreep ik waarom al die rioleurs, want zo heten de mensen die onder de grond aan de leidingen werken, waarom die allemaal een waadpak aan hebben. Omdat je heel vaak, wanneer je onder de kruipruimte bent, dat er een zee van water is. Ja, je kan je voor. Ja, ik zie jou kijken. Ik sta met open mond naar jou te luisteren. Omdat het wat jullie beschrijven, je gaat van, oh, we gaan de tuinen even ophogen naar bizarre watertoestanden, nou ja, bizarre onder de huizen. Water. Je spreekt een boer en die staat lekker te springen op zijn weiland. En die zegt, ja, nu kan dat. En je ziet dat hele weiland meeduinen. Maar hij zegt, ja, en dit kan ik van de zomer doen. Maar als ik dit in de winter doe, dan schiet ik er tot mijn middel of tot mijn keel staken in de blubber. Dus om maar aan te geven hoe kwetsbaar het is. En ja, er zijn in Nederland, gaan hier 9 miljoen mensen die wonen, werken, leven in een gebied met een slappe bodem, die hier allemaal mee te maken krijgen. Maar is dit ook op een of andere manier dreigend? Absoluut. Ja, kijk wat er gebeurt. Hè? Want jij vertelt net over dat water wat onder die huizen staat. Wat er gebeurt in Gouda is, er valt een hevige regenbui. Doordat dat grondwater zo hoog staat en de riolen eigenlijk best wel verouderd zijn, kan het water niet weg. Dus het water komt van boven, maar ook van onder. Omdat het loopt gewoon van onder, loopt de huizen in. Merk je iets, misschien een hele rare vertaling die ik nu maak, maar merk je iets aan de huizenprijzen? Want ik kan me voorstellen dat als dit speelt in Gouda, de dreiging van het water van boven en van beneden, dat een enorme druk zet op de huizenprijzen en dus ook op de financiële positie van heel veel mensen die hun huis willen doorverkopen. Want ja, hoe ga jij je huis doorverkopen met heel veel water onder je huis? Dat is echt wel een probleem, denk ik. Ik denk dat het interessanter is om je af te vragen hoeveel funderingsproblemen het gaat geven de komende jaar. Want er is nu een huizentekort van 1 miljoen. Ze verwachten dat er 1 miljoen huizen komen met funderingsproblemen. Moet je je fundering doen, dat kost je ongeveer een ton per huis. Nou, dat zijn geen liggende gelden. Dus dat is eigenlijk, heb je een woningtekort van 2 miljoen. Mijn hemel. Wat voor parallellen zie je met Jakarta, Cynthia? Nou, dat het een heel urgent probleem is. Dat het een lokaal probleem is. Dat het een onderschat probleem is. Waar wel veel aandacht voor komt. En ik denk, door een veranderend klimaat, gaat die bodemdaling ook sneller. En wij zitten in een deltagebied, en Jakarta ook, dus krijg je ook die dreiging van het water. Ja. Het komt ook voor in niet-deltagebieden. En de overeenkomst, ja. Is het niet zo dat ze gaan natuurlijk die hoofdstad verhuizen in Jakarta. Mm-hmm. Ze gaan Jakarta verhuizen naar het binnenland. Ja, ja. Wij hebben hier ook wetenschappers gesproken die zeggen, ja, het is natuurlijk nog steeds de vraag hoe lang wij in dit Westen kunnen blijven wonen als de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Ja, het gaat over de inrichting van je land uiteindelijk. En even voor duidelijkheid, als je het hebt over het Westen, heb je het niet over Noord- en Zuid-Holland, maar gewoon over het Westen van Europa. West-Nederland. Ja, we hebben het hier nu alleen over Nederland. Okay. Kijk, er is een groot woningtekort en er moet gebouwd gaan worden. En als je hier in het westen gaat kijken, in de polder. Hoe heet die polder ook weer? De Zuidplaspolder. De polders hebben allemaal prachtige namen hier in Nederland. Die ligt nu al heel laag. Het is een van de laagst gelegen polders. Er moeten 8000 woningen gaan komen. Ja, ik weet niet wie dat bedenkt. Maar dan zul je op een speciale manier moeten gaan bouwen. En je ook echt gaan afvragen van, is het wenselijk op de manier hoe wij nu bouwen en waar we nu bouwen? En ja, ik denk zeker met het oog op de waterschapsverkiezingen, zijn dit echt urgente en relevante vragen. Jij wil wat vragen, Arjan. Nou ja, ik denk dat we ook Ja, ze zijn gigantische uitdagingen, maar de oplossingen, of in ieder geval wat we moeten proberen in Nederland, dat ligt er natuurlijk al. Dus dat wordt klimaatbestendig bouwen. Dus de drijvende wijken bijvoorbeeld, op het water. En we moeten aan de slag met waterberging. Dus we moeten in de droogte, in de zomer, moeten we proberen het water langer vast te houden in het systeem. Want wij zijn een delta-systeem, dus we moeten juist zorgen dat we dan kunnen vasthouden. En we moeten zorgen dat perioden met extreme neerslag, dat het water ergens kan worden opgevangen. En dat biedt weer enorme kansen voor de natuur. Kijk rondom de stad Groningen. Het Zuid-Laardermeergebied, Onlanden, Leekstermeer. Dat zijn nu een van de waardevolste natuurgebieden, of moerasgebieden die we hebben in Nederland. En vroeger stond het water in 98 voor mij nog tot de vensterbanken van het Groninger Museum. En dat Bizar. Is op die manier opgelost. Uh-huh. Ja, en wij zijn natuurlijk geen wetenschapper, nee. Bouwkundige. Hè? Nee, we zijn journalisten en fotografen. Dus wij proberen te visualiseren van hoe ziet dat er nu uit? Want het is toch een abstract en wat je zegt, niet sexy thema. Want wanneer je het tegen iemand zegt, ik doe een project over bodem daar, en dan kijken ze aan, je bent niet goed. Ja. Maar voortaan gaan we zeggen, we doen een project over de toekomst van Nederland. Ja, precies. Ja, precies. Ja, laten we het anders gaan inkleden. Wat zie je op die tentoonstelling over de toekomst van Nederland, Stefanie? Die jullie nu hebben? Wat je ziet is een combinatie van foto's, tekst en graphics. Scenario's ook over de toekomst van Nederland. Mm. Film. We hebben een boer een tijdje gevolgd in Reewijk. Die eigenlijk doet wat heel Nederland zou moeten gaan doen. Namelijk niet meer willen dat het land zich aanpast aan ons. Maar andersom. Dat wij ons gaan aanpassen aan het land. En de tentoonstelling is nog tot juni te zien in het Watersnoodmuseum. Fotograaf Cynthia Bol en journaliste Stefanie Bakker. Dank jullie prachtig wel voor museum. Je verhaal. Prachtig museum. Ik echt de moeite niet. Waard. Het is wel de moeite waard. Maar waar staat het? Echt schande. Het Watersnoodmuseum is in Ouwerkerk in Zeeland. En het is gebouwd en gemaakt in de caissons die ze hebben af laten zinken tijdens de watersnoodramp. Dus het is echt een hele bijzondere, prachtig mooie plek. Dankjewel, Cynthia. Crowded House uit Australië, 1986 alweer. Don't Dream It's Over. Nou, we beginnen net. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Arjan, het is net een sprookje, maar het is gewoon echt. Ja. Het verhaal van Omid, daar willen we mee beginnen. Ja, ja, dat is echt een heel bijzonder verhaal. Een natuurbeschermingsverhaal. En over de laatste Siberische kraanvogel van de westelijke populatie. Dus ik zal eerst even uitleggen wat een Siberische kraanvogel is. Nou, ik heb vorige week. De kraanvogel verteld. Gigantische loopvogel. Net natuurlijk het nieuws van de 63 kraanvogels die in de Biesbos waren neergestreken. Heeft zelfs bij de NOS gehaald. Nou, onze kraanvogel is maar een dwerg vergeleken met de Siberische kraanvogel. Die is een kop groter. Helemaal sneeuwwit met rode poten en een rood gezicht en snavels. Fantastisch mooi beest. En je hebt eigenlijk drie populaties historisch gezien. De oostelijke populatie, dus Oost-Siberië, die overwintert in rond vooral Poyang Lake in China. In 2014 ben ik daarheen geweest. En toen, toen heb ik bijna die hele populatie met gezien. Met dat doel? Ja, de Siberische kraanvogel als hoofddoel. Ja. En dan heb ik ook heb ik er een paar duizend bij elkaar gezien. Ik heb een geluidsopname mee, dan kan je horen hoe dat klinkt. De Siberische kraanvogel. Ja. Ja, dat is echt fantastisch. Bescheiden. Ja, dit is er eentje. Ja. Maar het is een wonderschoon beest. Maar je had dus... Ik dacht dat die duizenden waren. Ja, je hebt er nog een paar duizend, de oostelijke populatie. En dan had je tot 10, 20 jaar geleden... had je de Centraal-Aziatische populatie, de Centraal-Siberië... en die overwinterde in Noord-India, uitgestorven inmiddels. Oh. En in de jaren 70 pas, dus vrij recentelijk, werd dus ook ontdekt dat er een westelijke populatie was. Die broedde in West-Siberië en migreerde via Azerbeidzjan eigenlijk richting Noord-Iran en daar overwinterde. Maar die populatie die ging achteruit in de jaren 90. Waarschijnlijk had dat te maken met het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Voedselschaarste. Mensen gingen daardoor jagen, veel op vogels. En waarschijnlijk zijn ze eigenlijk uitgeroeid op één na. Op één? Eén mannetje na. En dat was Omid. Omid is Perzisch voor hoop. En nu al 15 jaar lang, ieder jaar, trekt Omid in zijn eentje, als de laatste die de kennis heeft van die Siberische kraanvogelpopulatie, trekt hij van West-Siberië via Azerbeidzjan naar Noord-Iran. En dan tevergeefs is hij daar op zoek naar een vrouwtje. En dan trekt hij weer in zijn eentje terug. En dat doet hij jaar in jaar uit. Kraanvogels kunnen heel oud worden. Hoe oud kunnen ze worden? Dat weet ik niet precies, maar zo'n grote vogel zou zo 30, 35 jaar oud kunnen worden. En normaal gesproken, want de kraanvogels die jij vorige week liet horen, dan hoor je echt honderden kraanvogels tegelijk. En dat is wat ze normaal doen. Wat je net hoorde is ongeveer hoe Omid klinkt in zijn eentje. En heel tragisch, maar... In Zutendaal hebben ze een soort centrum waar ze bezig zijn met fokken van kraanvogelachtige. En daar hebben ze een vrouwtje, Roja, of ik weet niet of ik het goed uitspreek, hebben ze klaargestoomd om bij Omid eigenlijk te voegen. Maar is het dezelfde soort? Ja, dus een Siberische kraanvogelvrouwtje hebben ze daar. Die is door ook echt ouder Siberische kraanvogels in gevangenschap opgevoed. Zij is nu 7 jaar oud. Zij heeft al meerdere keren succesvol een jongere grootgebracht. En nu hebben ze haar klaargestoomd, als het ware. Hebben ze haar met een vliegtuig vervoerd naar Iran. Daar hebben ze er drie dagen lang hebben ze haar in een kooi daar vlakbij het moeras waar Omid overwintert. Hebben ze haar sinds 25 januari, dat is heel recentelijk, hebben ze haar eigenlijk laten wennen en laten kunnen herstellen van die reis van België naar Iran. En toen hebben ze haar losgelaten in dat moeras en heeft zij zich inderdaad bij Omid... Omid was daar al toen? Omid die was daar al, die zit daar iedere winter. En